بسم الله الرحمن الرحيم نون الوقاية قبل الضمير لو تجفنزا نون نويتوا نون الوقاية نهي ينكوجا قبل الضمير مفانا أكرام من يكرمني ndiwe limeandikwa ukrimu ukrimu mani ukrimu ninamheshimu na kumkirimu anaye ni kirimu na mimi ata'atu man nasahani ninamtii au nimemtii aliyenishauri alinasihi idha hazabaka amrun faqsidni likikupata jambo basi nikusudie njoo nitakusaidia la taqul hadha alkhabara tankul usinakili usi hadha alkhabara anni habari hii kutoka kwangu ukawafikishia kwa wengine la nalu lidha Baasamini kwamba hatopata ubaya wowote hali yoyote mbaya kutoka kwangu laitani anala ridha nnas natamani nikipata radhi za watu wote jambo ambalo haliwezekani laka min laduni sadiqu alwud kwamba unastahili kutoka kwangu kupata mapenzi ya kweli innani adhimul amali mimi ni mtu na matarajio matumaini malio makubwa arafta anna min adh-dhamair al-mushtaraka umeelewa kwamba katika udhamiri mushtarak baina an-nasbi wal jarri dhamira ushirika kati ya nasbu na jarri ya al-mutakallim kuna yeye mutakallim wa nuridu huna an natakallama fiha tunataka hapa kuzungumzia bi ba'dhi ma lam ta'rifuhu min qablu baadhi ya mambo ambayo hukuyajua huko nyuma kabla ya hapa undur hebu tazama ila taifati alula kwenye kundi la kwanza tajid af'alan muttasila utakuta kuna fiil zilizoungana ya almutakallim na ya almutakallim utajid kabla alya nunun zaida na kabla ya hiyo ya mutakallim utakuta kuna nuni ya ziada wa ziyadatu hadhihi nuni wajiba kuzidi kwa nuni hii ni jambo la wajibu fil afali katika fiili inda tiswali hiya almutakallim pale inapoungana na yeye mutakallim inama utiya biha ilele yasema ileletwa hakika si vingine utiya biha ileletwa nuni hiyo لتقي الفعل لكويلين فعل صحيح الآخر صحيح الآخر الكسرة كويلين يسيهنجيونا كسرة عند اتصاله بالياء بالينا بوهنغانا ناية لهذا سميت وسببه يوميان ايكايتوا نون الوقاية يكرموني kwa hiyo bila ya kuwepo hiyo nuni kwa kuwa kuna yeye na yeye haraka inayoiana nayo ni kasra ingelazimika kusema yukrimi ungelazimika kusema faqsid dini hiyo dari ukaitia kasra faqsidi ata'atu man nasahani. Ungelazimika kusema man naswahi, kwa sababu alya'u la yunasibuha illa alkasra. Kwa hiyo hiyo nuni iko hapo katikati kuilinda fiili ibaki na alama yake ya irabu isiingiwe na kasra. Waziadatu hadhihi nuni wajiban fil af'ali inda ittisali biya'i mutakallim kama tulivyoona. Wataifatu thaniya tashtamilu ala alharfaini, kunda ya pili lina herufi mbili ambazo ni an na min, muttasilaini zilizoungana biya'i mutakallim na ye ya mutakallim. Wayushahadu tawassutu nuni, hapa pia yaonekana kukaa kati nuni, baina huma kati ya harfu na ye ya mutakallim. وهذه النون واجبة في هاتين الحالين. نون هي ني واجب كويبو katika hali hizi mbili pia. وفي أمثلة الطائفة الثالثة يرى أن نون الوقاية kinachoonekana ni kwa nuni ya wikaya جاءت imekuja بعد إن وليت ولد سابقة ikiwa itangulia ya almutakallim. Wa mithlu inna wa laita fi dhalika baqi ya khawatiha, na mfano wa inna kwenye hilo baqi ya khawatiha ni zile akhawati nyingine za inna zinazofanya kazi ya nasbul ism wa raful khabar, zikiingiwa ye ya mutakallim itakulazim uweke nuni uifanye ile ibaki na alama yake. Wa tawassutu nuni fi jami'i dhalika jaiz, na kukaa nuni kwenye adawati zote za inna ni jaiz, kwa maana ya kwamba sio wajibu. Ndio maana unaweza kusema laiti au laitani, inni, innani, lakini, lakinani. Wa huwa kathiru fi laita, lakini nuni kuingia nuni wekaya kutana na laita baada ya kulaita kuunganishwa na yeye ya mutakali, matumizi haya ni mengi zaidi. Idha tasala fiilun biyai mutakallim wajaba an yatawassata bainahu wa baina alya, wajibika kukaa kati yake na yeye nuni inayoitwa nuni wekaya. Idha tasala alharfani, zikiungana herufi mbili min wa an na an biya'i mutakallim na yeye mutakallim, wajaba tawassutu nuni alwiqaya, italazimu kukaa kati nuni ya wiqaya. Idha tasalat ladun, ladun ikiungana au inna au ihda khawati au moja zinazofanya kazi ya inna, biya'i mutakallim zikiungana na yeye mutakallim, jaza tawassutu nuni alwiqaya, itafaa kukaa kati nuni ya wiqaya. Wa huwa kathiru, na kuingia nuni ya wiqaya baada ya harfu hiyo kuungana na yeye mutakallim ni mara nyingi sana kwenye laita. Ana wathiqun bika, mimi nakutegemea na kuamini. Adkhil inna, hebu ingiza inna wa khawatia ala jumla tisabika, kwenye jumla watangulia ala taakubi kufuatana hii baada ya hii. Wabayin ma yajuzu fihi tawassutu nuni lukai, naelezea mfano ambao inafaa ndani ya mfano huo kukaa kati nuni ya wekaya wa maakthuru, na ni kipi ambacho nuni ya wekaya huja kutumia huja kwa wingi zaidi. Swil kulla fiili min alafali latia, iunganishe kila fiili katika fiili zifuatazo biya'il mutakallim na ye fi jumlatin tama, uweke katika jumla zilizokamilika. Atiya, ametii. Manaha, ametoa kama zawadi. Yuadhimani, unatukuza. Anada, ameita. Yahzan, anahuzunika. Tashkurina, unashukuru wewe mmoja mwanamke. Aaba, ametia dosari au ametia aibu mtu. Yuadhibuna au yuadhabu, wanafundishwa maadili mema. Swil bil hurufi latia, unganisha kwa herufi zifuatazo, na herufi zifuatazo. Ya almutakallim fi jumali mufira. Unganisha ila, min, ala, na an. Kauni thalatha jumali, unda jumla tatu. Bikuli minha mudari, kwa kila moja kuna mudari, tasarat bihi ya almutakallim. Iliungana na yeye mutakallim. Kauni thalatha jumali, unganisha jumla tatu bikuli minha. Kwenye kila moja ha amrun, kuna amri itasarat bihi ya almutakallim, imeungana na yeye mutakallim. Kauni thalatha jumali bikuli minha madhi, unda jumla tatu kwenye kila moja kuwe na fi'l madhi itasarat bihi, fi'l madhi hiyo iwe imeungana na yeye ya mutakallim. Alama ni firakuka, nimeumizwa na kutiwa, kusababishiwa uchungu na kuachana na wewe. Alama ni fi'l madhi wa nunu lilwiqaya wal ya'u unaoiona hapo ni maf'ul bi. Firakuka firaku ni fa'il wal kafu mudhaf ilayhi mabni ala fathi fi mahali jarri. Aribu tia irabu yafuatayo: laitani azuru lhinda, natamani siku moja nitembelee India. Asema hadhabani abi, amenifundisha maadili baba yangu, alamani alafu akanifundisha elimu. Dhahaba anni alhazan, huzuni, huzuni imeniondoka. Yaudu ni tabibu, daktari anakuja kunijulia hali. Anasema uallimu hurimayata kulla yaumi, namfundisha kurush kulenga shabaha kila siku. Falamma ishtadda sa'iduhu, lakini alipo mkono wake ulipo kuwa na nguvu, ukajua vyema hiyo shabaha ramani, basi mtu wa kwanza kunirushia mshale ilikuwa ni mimi, najifunzia kwangu. Wa kama allamtuhu nadhma alqawafi, ni mara nyingi tu nimemfundisha kuunda vina vya mashairi. Falamma qala, alipoweza kafia kutunga japo kina kimoja tu cha shairi, hajani, basi shairi la kwanza kuandika alinitukana.